राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2057 7 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति रामपदे नाशो परब्रह्माविधीयते। जिस हनुमंत में सब लोग भी महात्मा लोग भ्रमण करते हैं उसका नाम राम है। सब जगह परिपूर्ण समान ऐसे है वो परिपूर्ण सत्य स्वाभाविक वो कोई व्यापक होना कारण नहीं सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक है। इस बात से उसकी स्मृति भी कहते हैं कि स्वयं होती है ऐसा मान लें सब जगह है। उसमें एक विलक्षण बात है जो सर्वव्यापक परमात्मा होती है उस परमात्मा के लिए साधन होता है स्वाभाविक साधन होता है क्रियात्मक साधन नहीं होता। जहां है वही मान नहीं है परमात्मा है क्रियात्मक करके जाएंगे दूसरे देश में होगा दूसरे समय में होगा दूसरी वस्तु में होगा तो उसके गमन होगा क्रिया होगी पर जो सर्वव्यापक होगा उसे भी मानना होगा। जहां आपका मन है बुद्धि है इंद्रियां है शरीर है वहां भी वो है जो कर्तव्य है तो वहां ही उसको याद करो वहां ही वो है। उसको कोई दूर जाना है कहीं लाना है कैसे पता नहीं है, है सत्य स्वाभाग है परमात्मा। जहां देखो वहां ही है जहां आप हो वहां भी है आपका जहां विचार है वहां भी है आपका मन जहां है वहां भी है जहां भी बुद्धि है वहां भी है आपका अंधकार है जहां धारणा है वहां भी वो है तो वो है मानना है। संसार ये है नहीं इसमें नहीं बना मुख्य है इसका अभाव मुख्य है क्योंकि जितने शरीर बैठे हैं आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे तो पहले नहीं है पीछे नहीं है और बीच में ही सब जा रहे हैं जितने जितने वर्ष आ गए उतने उतने वर्ष में चले गए और एक दिन साफ रह जाएंगे। ये बात ये बहुत बढ़िया है जो मिलता है वियोग तो होता है वो अपना नहीं होता बहुत बढ़िया बात है ये जो मिलता है और बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। ये शरीर भी मिला है बिछड़ जाएगा कुटुंब भी मिला है बिछड़ जाएगा जमीन जायदाद मिली है बिछड़ जाएगी धन संपत्ति वैभव मिला है बिछड़ जाएगा ये देश गदा है बिछुड़ जाएगा, ताहिर बिछुड़ जाता वो अपना नहीं होता। ये बात कई बार कही है और फिर भी मन कहता है, कहता हूं मैं, हरदम बरसात रहते परमात्मा, परमात्मा के मानने की जरूरत भी क्यों पड़ी, ऐसा कोई साथी है नहीं जो सदा हमारे साथ में रहे, ऐसा कोई है ही नहीं किसी को, एक परमात्मा ही है, वो सदा साथ रहे, सदा साथ सर्वस्य चाहम निविष्ट, सबके हृदय में हुआ हम आत्मा गुणा गेश सर्वभूत श्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम देश दृष्टि। कोई पशु और पक्षी और मनुष्य और कुछ हो, अच्छा और बंदा और महात्मा हो, दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, सब में रहते, ऐसा साथी कोई है नहीं, कोई ऐसा साथी मिलेगा नहीं, इस बात से उसको मानना पड़ता है ऐसा सदा साथ रहने वाला एक ही है। सदा सबके साथ में दम रहते और रहते वो पूर्ण रूप से, ऐसे छोटे रूप से नहीं, पाती आया नहीं, सेवक नहीं, ये अलग अलग पाती आया मिला, ऐसा नहीं, पूरा को पूरा, पूरा को पूरा, पूर्ण मादा पूर्ण एकदम, पूर्ण मादा पूर्ण वो है एकदम में पूर्ण मना पूर्ण एकदम पूर्ण रात पूर्ण वो देखे थे पूर्ण, वो पूर्ण है, पूरे के पूरे महात्मा हमारे भीतर है, पूरे के पूरे परमात्मा हमारे हैं, हमारे सब हमारे कह सकते, सब जीव जंतु भी सब ही, उन विचारों में ज्ञान नहीं है, मनस तो ज्ञान रखता ही है, सब में है वो हमारे हैं, जैसे आठ दस बाल पंद्रह बालक हो, सब बालक माँ को माँ कहते हैं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, सब सब सच्चे हैं, माँ पूरी की पूरी सबकी सबकी, वो पाते ही नहीं है, सेवा थोड़ा थोड़ा ऐसा माँ का तुम्हारा है, थोड़ा ऐसा माँ है, इतने बालक होता है सब जैसे पूरी, एक नदी में आदमी पहुंचे, पूछा कि दस भाई नदी में पानी कितना है, दस फुट है, तो दस आदमी थे, उन्होंने कहा कि दस आदमी है, दस फुट पानी है, एक फुट पानी पानी का होगा, एक आदमी एक फुट आएगा और डूबने लगे, बात क्या है, शाम तो ठीक बैठता है, दस फुट पानी दस आदमी जावे, एक ही फुट होगा, एक फुट उठूंगा ये आदमी, सब में तो गलती बहुत है, सबके लिए है, सबके लिए दस फुट है, ऐसे भगवान सबके लिए अपने पते है नहीं, हमारे सब है, तो साथ में रहने वाले हमारे भगवान ही है, आप भूल बने जाओ, आप निगाह नहीं रखे, इसे ध्यान ना दे, ये तो आपकी मर्जी है, ध्यान दे ना दे, ख्याल रखे न रखे, परंतु परमात्मा तो सर्वे साथ में रहते हैं हरदम, केवल आप ख्याल कर लो कि हमारे साथ परमात्मा है, आज मेरे पास में एक लाठी भी होती है ना तो सारा होता है, डरता है। लालटन पास में रात्रि में तो डर कम लगता है, लालटन पास में है। अरे त्रिलोकीनाथ पास में साथ है, साथ साथ ऐसा साथी कोई मिलेगा नहीं, ऐसा साथी मिलेगा नहीं। इस वास्ते एक जगह मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि परमात्मा को साथी क्यों मानता है, कि ऐसा कोई साथी है नहीं, कोई है नहीं, कोई मिलता ही नहीं। जो आदम साथ में रहे, मृत्यु में साथ में, जन्म में भी साथ में, नरकों में भी साथ में, स्वर्ग में भी साथ में, वैकुंठ में भी साथ में, मृत्यु लोग भी साथ में, हरदम साथ में, सर्वशाम सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि। ईश्वर परमात्मा सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय में, सबके हृदय में, पशु पक्षी दुष्ट सज्जन सब कह देवे। जो चीज मूल्यवान होती है ना वो सस्ती होती है, ज्यादा कीमती चीज सस्ती होती है। भगवान सबसे कीमती है तो सब कह देवे है। हरेक भाई जानेंगे मेरे भगवान है, मेरे हृदय में है, ख्याल नहीं किया, ख्याल अपने हृदय में है। और ख्याल आ जाए जो ऐसे भगवान सब में है, सब लोग कह सकते भगवान मेरे, भगवान मेरे। भगवान तो कहते हैं मैं ही वांश हूं, मेरा अंश है, ये जीव ही नहीं कहता, ये भूल गया। भगवान भूलते नहीं, जीव भूल जाता है, भूल जाता है इसको याद करना कि भगवान हमारे हैं, हमारे में है, हमारे में है, बाहर भी है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह। सामान्य रीति से समझे और सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए और सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना बालक सबको प्यार लगता है, अपना बालक हर एक माँ बाप को अपना बालक अच्छा लगता है। हम सबके बालक है, भगवान के बालक है, सबके सब, सबके सब, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए। ऐसे हमारे प्यारे भगवान है, इसको याद कही है। ये याद आ जाए तो स्मृति आ जाए तो स्मृति सदा ही ठीक हो जाए। सदा है उसको मानना सदा ही है। जैसे हमारी पृथ्वी है समझेगी, हमारे वायु है, हमारे आकाश है, आकाशवत सर्वगत नित्य समझेगी। हमारे हमारे प्रभु हमारे हैं। हर एक आदमी कह सकता हर एक आदमी प्रभु हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे अभिमान के सहित मेरे हैं प्रभु हमारे हैं। सब कह सब, सब कहने की छूट है, सब क्यों कह सब। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, सबके सब कह सकते हैं मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान। मेरे भाई ने कहा मेरे तो कहते थे गोपाल, दूसरों ने कोई, मेरे भाई ने कहा मेरे तो कहते थे गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मूट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब दूसरा, प्राण है, उम्र है, सब दूसरा, ये सब दूसरा है। भगवान एक अपना है, दूसरों कोई, दूसरा कोई अपना नहीं है, ये छूट जाएगा सब। भगवान कभी जो थे ये सदा साथ है, सर्वस्व चाहू नहीं सन्निविष्टा, सबके हृदय में अच्छी तरह से सन्निविष्टा। भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो सब में हो, सबके भीतर हो, सबके हृदय में हो, सबके हृदय में। सर्वस्य सामरी सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर ज्ञान मपोहनं च वेदे से सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहो। सब जगह में और सब जगह ही वेदेश सर्वे रामेव वेद्या, और संपूर्ण वेदों के द्वारा अगर जानने में आवे तो जानने में ही भगवान यह जानने वाले हैं। जानने लायक भगवान ही है, सबके हैं, सबके अपने, और अपने नहीं अपनी रक्षा करते हैं सदा। सबकी पालन करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सबकी सहायता करने वाले, सबके भीतर रहने वाले, सबके बाहर रहने वाले, सबके सब कुछ। एव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविणम धनमी आप ही आप धन भी, तमेव सर्व मम देव देव, तमेव सर्व मम देव देव, हे देव देव, देव कोई देव, हरदम मस्त रहे हरदम, ऐसा कोई है नहीं, एक ही परमात्मा है। सर्व हिस्सा मेरी सन्निविष्ट, सब बड़े प्रेम से, आदर से, भाव से भगवान को कह सकते हैं भगवान मेरे हैं। कोई कैसा ही कहीं भी पुकारे, जहां पुकारे वहां तैयार है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु मैं बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, ऐसी आप कृपा करो मैं भूलू नहीं। अपनी गलती होती है, हम भूल जाते हैं, भगवान सब है। प्रार्थना करो हे नाथ, कभी भूलो नहीं, कभी सुख आवे दुख आवे संपत्ति आवे विपत्ति आवे मित्र आवे शत्रु आवे बीमारी आवे स्वस्थ हो जावे सुख आवे दुख आवे धन आवे धन चला जावे सब में भगवान हरदम रहते हैं। इस वास्ते भगवान के भक्त मस्त रहते हैं सदा। दिवाली संत के सदा टूब अंदर उनकी दृष्टि भगवान पर रहती है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। शर्व में परमात्मा देखकर सब वो परमात्मा, परमात्मा सब में है, सब भी परमात्मा में है। सर्वभूत स्थित यो माम भजते कतुम आस्थित, सर्वभूत स्थित संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो मेरा भजन करता है, सर्वथा वर्तमान भी सो सो भाई सर्वथा वर्तमान है, सर्वथा बर्ताव करता हो मेरे में ही बर्ताव करता है। हरदम मस्त रहता है, हरदम मौजे मस्त रहता है। कोई प्यारा मित्र मिले है खुशी आती है, तो मित्रों का मित्र भगवान है, इनसे बड़ी गर्भित है कोई, तो सदाई सदाई साथ में रहने वाले। अरे पूरे के पूरे भगवान पूरे के पूरे होते हैं, अधूरे होते ही नहीं। ऐसे पूर्ण परमात्मा हमारे हैं। मेरे भाई मैं तो मित्र गोपाल, दूसरों में कोई तो सब यही तो मेरा है नहीं, मेरे साथ रहता नहीं, हमारे साथ टिकता ही नहीं, और वो हमारे से हटता ही नहीं, कभी हटता नहीं, किसी से कभी भी हटते नहीं। मेरा भाई कहती है जानती है, और जानते नहीं मैंने, वो हटते नहीं, सबके साथ में पूर्ण रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके साथ संभाल करते हैं। लोग कहते थे कि घड़ी घड़ी का बिगड़ राम जी टाले, घड़ी घड़ी का बिगड़ राम जी टाले कहते हैं, मानते बहुत कम है। वही परमात्मा हमारे हैं सदा, वो सदा रहेंगे, आगे भविष्य में भी सदा रहेंगे, भूतकाल में भी सब गए, वर्तमान के सब में है। भूत बदलते, वर्तमान काल बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते, भगवान एक रहते हैं। ये काल बदलता है, वो काल का भी काल है, कालो से लोग अक्षर दो लोकाल समाह प्रेरित रहते विद्वान न भविष्य सर्वे। तुम जोर लो, तुम खुश नहीं, कोई नहीं रहेगा, भगवान जो रहेंगे ही निश्चित ही। विश्वास थे भगवान मेरे हैं, मेरे अपना मानो तो भगवान को ही मानो, और अपना नहीं कोई, मिल जाए बिछड़ जाए अपना कैसा, मिल जाए बिछड़ जाए अपना नहीं, वो सदा ही मिला हुआ ही रहता है, कभी बिछड़ता है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।